8, odcinek Wieluń-Złoczew na wysokości węzła Złoczew. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy i prawy pas w kierunku Sieradza. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Minęła 18, program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 lutego. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Są ostrzeżenia dla 10 województw i MGW ostrzega przed marznącymi opadami, śliskimi drogami. W tym serwisie powiemy także o sytuacji na wschodzie Ukrainy, a także nietypowym przesłaniu papieża. Franciszek w specjalnym orędziu mówi o Super Bowl. Na początek w serwisie Trójki ostrzeżenie: na drogach będzie ślisko. Bardzo ślisko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 10 województw. Ostrzeżenie pierwszego stopnia o marznących opadach dotyczy województw lubelskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Oblodzenie dróg zagraża województwom małopolskiemu, opolskiemu i dolnośląskiemu. Natomiast dla województwa śląskiego oraz Beskidu Niskiego i Bieszczad IMGW prognozuje zarówno marznące opady, jak i oblodzenie dróg. Wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla tego regionu. Na drogach i autostradach ślisko, czego skutkiem są poważne wypadki. W Karambolu na autostradzie A2 zginęły 2 osoby. W Karambolu na obwodnicy Lublina uczestniczyło 8 samochodów osobowych. Tu nikt nie ucierpiał. Na ulice miast wyjeżdżają piaskarki. W Warszawie pracuje ich 164. W takich warunkach niezbędna jest szczególna ostrożność. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Czas na raporty ze wschodniej Ukrainy. Sytuacja na linii frontu w Donbasie nieco się uspokoiła. Spokojniej jest także w Awdijiwce, w mieście, które w ciągu ostatniego tygodnia było ostrzeliwane przez prorosyjskich separatystów. W tej chwili trwają tam prace nad naprawieniem zniszczonej linii energetycznej. Mieszkańcy cały czas czekają, aż powrócą dostawy prądu. O szczegółach z Kijowa. W ciągu ostatniej doby separatyści w całym Donbasie dokonali 51 ostrzałów. To o ponad połowę mniej niż w ciągu poprzednich dni. Prorosyjskie oddziały wciąż jednak używają artylerii. W wyniku ataków separatystów rannych zostało 2 ukraińskich żołnierzy. Jak informuje ukraińskie Ministerstwo Obrony, nieco spokojniej jest też w 25-tysięcznej Awdijiwce w pobliżu Doniecka. Mimo prób szturmu ukraińskich pozycji, intensywność ataków ze strony separatystów również uległa tu zmniejszeniu. Według danych przekazanych przez obserwatorów OBWE w Awdijiwce ekipa remontowa przystąpiła do naprawy zniszczonej w wyniku wybuchów sieci energetycznej. Do tej pory było to niemożliwe z powodu ostrzałów. Ukraińska administracja obwodu donieckiego informuje, że mieszkańcy miasta mają dostęp do gazu, ogrzewania, a woda dostarczana jest z przerwami. W ciągu tygodnia ostrzałów w Awdijiwce zginęło 3 cywili. Uszkodzeniu uległo też 179 budynków i mieszkań. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Niech tegoroczny Super Bowl będzie znakiem pokoju, przyjaźni i solidarności dla świata, apeluje Franciszek. Papież po raz pierwszy w historii z okazu finału Ligi Futbolu Amerykańskiego nagrał orędzie do widzów meczu oglądanego przez 100 milionów ludzi. Franciszek po hiszpańsku stwierdził, że wielkie wydarzenia sportowe, takie jak Super Bowl, są wysoce symboliczne i pokazują, że modlitwa możliwa jest budowa kultury spotkania i świat pokoju. Uczestnictwo w aktywności sportowej sprawia, że wykraczamy poza naszą osobistą wizję życia i w zdrowy sposób uczymy się znaczenia poświęcenia, wzrastania w klimacie szacunku i wierności regułom, podkreślał papież. Super Bowl, dodajmy, rusza 30 minut po północy czasu polskiego. W finale zagrają New England Patriots i Atlanta Falcons. Woda o temperaturze 2 stopni Celsjusza i 128 śmiałków. W Świętochłowicach w województwie śląskim morsy biły rekord w równoczesnej kąpieli. Woda może była zimna, ale atmosfera bardzo gorąca. To jest przyjemność. Co w tym jest takiego przyjemnego w zimie, wchodzenie do wody, która ma ile stopni? 2 stopnie. Najpiękniejszą frajdę to jest, jak jest minus 10, 15. Wtedy ta woda ma 0,5 stopnia. I z zimna się wchodzi do ciepłego. Hartowanie. Oczywiście. Jak się trzeba przygotować do takiego morsowania? Tylko psychika. To mam przyjemność przynosić, a nie cierpieć. Kwestia relaksu. Natomiast druga rzecz to jest kwestia zdrowotna. Ja od 1,5 roku nie mam problemów ze zdrowiem ani z przeziębieniami. Tu jest po operacji kręgosłupa. Nie wiem, czy to jest od bólu tabletka. To są tak wspaniali ludzie. Wszystko można wyłączyć i jest cool. Z mikrofonem biciu tego rekordu przyglądał się Łukasz Kałuża. To był serwis Trójki. No, spochmurno z opadami śniegu, na południu także deszczu ze śniegiem. Uwaga na mgły, będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Na północnym wschodzie od minus 8 do minus 4 stopni, na pozostałym obszarze kraju od minus 4 do 0. Jutro dużo chmur, miejscami słabe opady śniegu, na zachodzie i na południu także opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 5 do minus 2 stopni, to na północnym wschodzie, a na pozostałym obszarze Polski od minus 2 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widziałeś ten filmik? Milion odsłon ma. Tak, nawet synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy super duet. W super duecie od T-Mobile każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Dodatkowo rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a to wszystko za 59,90 miesięcznie za dwie osoby. Grażyna Szapołowska, agencja muzyczna Polskiego Radia oraz Grammy Art zapraszają na koncert promujący album Kochaj Mnie. 13 lutego, godzina 19. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Jak bardzo tęsknotą do ciebie. Bilety na koncert do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Mecenas koncertu, Związek Artystów i Wykonawców Stoart. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Jeśli w twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz trzy powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. Nie jadek zjadł obiadek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. I druga godzina ze sportem na antenie radiowej Trójki. Witamy bardzo serdecznie. Michał Olszański. I Krzysztof Łoniewski. Michał, przypominamy to, co się wydarzyło najważniejszego do tej pory. Jeżeli ktoś z Państwa czekał na drugą serię skoków na mamucie i skoczni w Oberstdorfie, to dzisiaj się rozczarował. Wiatr był na tyle silny, że podjęto decyzję o tym, żeby zawody zakończyć po pierwszej serii. I najbardziej szczęśliwy był Stefan Kraft, który w pięknym stylu wylądował na linii 235,5 metra. Drugi Andreas Willinger, ten ustanowił nowy rekord skoczni, 238 metrów, ale miał pewne problemy przy lądowaniu, co sędziowie wzięli pod uwagę i w tym momencie Andreas drugi, trzeci, Juri Tepesz. Zapytają Państwo Polaków? Bardzo przyzwoicie, ale niestety dziś nie na podium. Maciej Kot szósty, Piotr Żyła ósmy, Kamil Stoch dziewiąty. Co ważne, Stoch nadal prowadzi w Pucharze Świata. A jeżeli ktoś z Państwa czekał na to, że piłkarze Leicester pozbierają się w przerwie i zaczną odrabiać straty w spotkaniu z Manchesterem United, po pierwszej połowie Czerwone Diabły prowadziły 2-0, no to się nie doczekali. Przed chwilą Manchester wystrzelił trzeciego gola, konkretnie zrobił to Juan Mata. No i Czerwone Diabły prowadzą na wyjeździe już 3-0. Po tych nie najlepszych ostatnio informacjach dotyczących polskiego tenisa, mam na myśli Agnieszkę Radwańską w Melbourne i teraz mecz naszych tenisistów w Pucharze Davisa, jest dobra informacja. Alicja Rosolska po raz szósty w karierze wygrała turniej deblowy, triumfowała w Sankt Petersburgu, grając w parze z łotyszką Jeleną Ostapenko. Brawa dla Alicji. Coś jeszcze? Chemik Police, siatkarki po raz drugi z rzędu z Pucharem Polski. To było do przewidzenia i chyba tyle, jeśli chodzi o informacje bieżące. Może jeszcze ważna informacja dla wszystkich kibicujących Legii Warszawa. Nie mamy dobrych wiadomości przed meczem Ligi Europy przeciwko Ajaxowi Amsterdam. Ajax wygrał właśnie czwarte ligowe spotkanie z kolei. Tym razem pokonał 2-0 Rodę Kerkrade. Proszę Państwa, zatem sporo różnych jeszcze materiałów przed nami. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami do godziny 19. Muzycznie zaczniemy od Mamadou i jego kapeli Samayun. Mamadou mówił dużo o Pucharze Narodów Afryki. A propos dzisiaj finał. No właśnie, zaraz czyli posłuchasz naszych słuchaczy, to interesuje. Now it bangi jege yo Manila, yo mi den reo ma. Now will bangi jege yo mani yo na will bangi jege yo smoy na will bangi jege yo manila yo mi de nure yo ma dukup jangi haro yi dukup jangi nek mani yo mi kete jangi har manu smoy jangi haroi yugo jangi nek mane yomi kete jangi har mane sama waj yomi delu reuma niedoglądany w końcu obumrze czar. Korzenie naprzeciw mar. Dar to co było to dla ciebie dar. Powrót nie po to by było na odwrót, ale po to żeby złapać tam nowy oddech z tyłu, by zrobić do przodu skup. To był z którego wyjdzie nowy plut. To inny niepodatny na pośpiech. To dzięki któremu twój duch rośnie. Nawet nie masz pojęcia jak czasem chciałbym wrócić do ciebie lat temu 20. Tam tą energię w sobie ocucić. Haruj mani haruj. Ja mam taką małą uwagę, może, bo tyle grają w piłkę nożną na całym świecie, dużo lig rozpoczęło swój sezon, a nikt nie wspomni, że dzisiaj wielkie wydarzenie jest w Afryce, w finał Pucharu Afryki. Może by o tym warto porozmawiać. No mamy problem z tym, że po prostu no, żadna telewizja nie transmituje tego wydarzenia. Rzeczywiście przez to nasza uwaga jest trochę mniejsza, ale nie zapominamy, że dzisiaj rzeczywiście Egipt to wielkie wydarzenie. Egipt kontra Kamerun, godzina 20. O 20:00 mecz, który na pewno interesuje nie tylko Afrykę, ale w związku z tym, jak ci piłkarze świetnie radzą sobie w wielu ligach europejskich, myślę, że wielu fachowców zwróci uwagę na to wydarzenie dzisiaj. A jak było wczoraj? Mecz o brązowy medal Burkina Faso-Ghana? Burkina Faso zwyciężyła 1-0 i cieszy się z brązowego medalu w Pucharze Narodów Afryki, a my Afrykę zamieniamy na Amerykę Północną i na nieprawdopodobne ilości pochłoniętych skrzydełek. Kosmiczne ceny każdej sekundy czasu reklamowego i wyjątkowe jak na imprezę sportową zainteresowanie fanów muzyki rozrywkowej. Może chodzić tylko o jedno, o Super Bowl. O zwycięstwo w 51. edycji zagrają New England Patriots z Atlantą Falcons. This is the Super Bowl. This is the biggest stage in sports in this nation. Patriots i Falcons to bez wątpienia dwie najlepsze drużyny tegorocznych rozgrywek. Falcons dysponują najsolidniejszą w lidze formacją atakującą. W rozegranych do tej pory meczach zdobywali średnio ponad 33 punkty na mecz. W ataku Atlanty gra cała plejada gwiazd, rozgrywający Matt Ryan czy świetny skrzydłowy Julio Jones. Patrioci z kolei mają najlepszą i najskuteczniejszą defensywę, ale kiedy znawcy futbolu analizują tą drużynę, koncentrują się na dwóch nazwiskach, Bill Belichick i Tom Brady, trener i rozgrywający, którzy razem zagrają w 7. Super Bowl. Duet ten ma do tej pory na swoim koncie 4 zwycięstwa, ostatnie wywalczone 2 lata temu po dramatycznym meczu Seattle Seahawks. To właśnie doświadczenie będzie głównym atutem Patriots, o ile w całym 53-osobowym składzie Falcons tylko 3 zawodników grało kiedykolwiek w wielkim finale. W New England takich graczy jest ponad 20. Kto wygra mecz? Zwycięzcę Super Bowl jest niesłychanie trudno przewidzieć. O tytule mistrzowskim decyduje tylko jeden mecz, który może się dowolnie potoczyć. On February 5, 2017 from NRG Stadium in Houston, Texas featuring Lady Gaga. Wszyscy fani muzyki będą czekać na halftime show, w którym wystąpi Lady Gaga. Co ciekawe, artyści występujący w przerwie Super Bowl nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia. Nie oznacza to wcale, że im się to nie opłaca. Każdy, kto gra i śpiewa podczas Super Bowl, ma zagwarantowany kolosalny wzrost sprzedaży swoich płyt. O tym, że Lady Gaga zrobi świetny show, możemy być spokojni. Najważniejsze pytanie jednak dotyczy ukrytych treści w jej występie. Już podczas przedmeczowych konferencji prasowych Gaga zapowiedziała, że myślą przewodnią jej koncertu będzie kwestia równouprawnienia. Należy więc spodziewać się na scenie przedstawicieli różnych ras i kultur. Sporo na Super Bowl zarobią również bukmacherzy, mówi Łukasz Dudka, znawca i komentator futbolu amerykańskiego w chicagowskich mediach. W tym roku całkowita kwota legalnych i udokumentowanych zakładów ma przekroczyć 126 milionów dolarów. A zakładać można się o wszystko, począwszy od wyniku. Patriots są 3-punktowymi faworytami. Poprzez ilość zdobytych punktów, bukmacherzy twierdzą, że będzie ich 58, po najróżniejsze pozasportowe rzeczy, na przykład jak długo potrwa śpiewanie hymnu, jakiego koloru Gatorade zostanie oblany trener zwycięskiej drużyny, jaki będzie kolor włosów występującej w przerwie Lady Gaga lub ile razy komentatorzy meczu wypowiedzą słowo Trump. Cena 30-sekundowej reklamy podczas Super Bowl w tym roku wynosi 5 milionów dolarów. Miasto Houston, które organizuje finał, zarobi 350 milionów dolarów. Średnia cena biletu wynosiła 5200 dolarów, a podczas transmisji telewizyjnej, która rozpocznie się 30 minut po północy czasu polskiego, Amerykanie skonsumować mają 1 300 000 000 skrzydełek z kurczaka. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. To Lady Gaga Super Bowl dziś o 12.30 w nocy. To za oceanem, a w Europie rugby też jest w tej chwili w centrum uwagi, bo trwa turniej 6 narodów. Monika Sułkowska, która zawsze nie kryła swojej wielkiej sympatii dla tej dyscypliny sportu. Wiesz, co rugbyści mówią o futbolu amerykańskim? No. Że oni grają to samo, tylko bez ochraniaczy. Co tam słychać? Dzisiaj był mecz Włochy-Walia. Tak, i Walijczycy wygrali 33-7, ale do tego dojdziemy. Muszę ci powiedzieć, że Puchar Sześciu Narodów w rugby cieszy się największą frekwencją na stadionach, jeśli chodzi o duże imprezy sportowe. Jest to impreza rozgrywana od ponad 100 lat, tyle że początkowo startowały tylko 4 drużyny. Home Nations, Anglia, Irlandia, Szkocja i Walia. Czyli Puchar Czterech Narodów. Był. Tak, przypomnijmy, że później po zaproszeniu Francji mieliśmy 5 nacji, a od 2000 roku po dołączeniu Włoch mamy imprezę w obecnym kształcie i każdy mecz Pucharu, a jest ich 15, bo gra każdy z każdym, przyciąga na stadiony tłumy. Ze średnią 72 tysiące na jeden mecz. Na drugim miejscu jest Liga Mistrzów, 68 tysięcy oglądanych średnio w jednym meczu. Mundial piłkarski 53 tysiące i Puchar Świata w rugby 51 tysięcy. Średnia na stadionie widzów na tych meczach. A więc znakomicie rugby tu wypada w tej klasyfikacji. Dodając jeszcze, że rugby jako dyscyplina jest jedną z najbardziej oglądalnych dyscyplin na świecie, jeśli chodzi o sport. Mówił trener rugby i komentator Andrzej Kopyt. Zresztą nie trzeba ukrywać, że rugby znakomicie się ogląda. Faworytami tegorocznych rozgrywek są Anglicy. Rok temu wywalczyli trofeum, przy okazji zaliczając Triple Crown i Grand Slama, czyli wygrali wszystkie spotkania w pucharze, w tym 3 z pozostałymi reprezentacjami z Wysp Brytyjskich. Historyczne statystyki też przemawiają na ich korzyść. No, Anglia ma zdecydowany rekord w ciągu tego okresu. 27 razy wygrała Anglia, 26 Walia, 17 razy wygrali Francuzi, ale my raczej zajmujemy się teraz klasyfikacją i rankingiem od momentu, kiedy te 6 drużyn już startuje, a więc w tej klasyfikacji Anglia jest po 5 zwycięstw z Francją na pierwszym miejscu. Na razie w pierwszym meczu Anglicy pokonali Francję 19-16 i kapitan reprezentacji Dylan Hartley jest dobrej myśli, jeśli chodzi o powtórzenie ubiegłorocznego sukcesu. Dokonaliśmy tego rok temu. Oczywiście to kilka tygodni gry w rugby, mogą się przydarzyć kontuzje, ale mamy dobrą drużynę i jesteśmy dobrze nastawieni, a rywalizacja wydobywa z nas to, co najlepsze. Bukmacherze największe szanse na drugie miejsce dają Irlandii, ale ta drużyna rozgrywki rozpoczęła od porażki 22-27 z walecznymi Szkotami, niesionymi dopingiem kibiców na Murrayfield. Trener Irlandczyków Joe Schmidt gorzko podsumował to spotkanie. Przybyliśmy spóźnieni o 15 minut na stadion i potem byliśmy spóźnieni już ze wszystkim, zwłaszcza w pierwszej połowie. Byliśmy niemrawi, zostawialiśmy im za dużo miejsca i zbyt niemrawo to miejsce odbieraliśmy. Za mało też stawialiśmy im czoła. Walijczycy rywalizację rozpoczęli dziś od wysokiego zwycięstwa nad Włochami, tradycyjnie stawianymi w roli faworytów do ostatniego miejsca. Za to też jest nagroda, ale wątpliwa, bo w Pucharze Sześciu Narodów rywalizuje się nie tylko o ogólne zwycięstwo czy potrójną koronę. Francuzi walczą z Włochami o Galiberdi Trophy na przykład. Również jest taki odrębny, drugoplanowy albo trzecioplanowy trofeum. No i oczywiście dla wszystkich jeszcze czeka drewniana łyżka, której nikt nie chce. No niestety ostatnio Włosi najczęściej tą drewnianą łyżkę dostają. Przypomnę, to jest trofeum dla najgorszej drużyny, który zajmuje ostatnie miejsce w tym turnieju. Włosi jednak przez całą pierwszą połowę dziś stawiali się smokom, grali znakomicie w obronie, więc może w tym roku Puchar Sześciu Narodów będzie jeszcze ciekawszy niż do tej pory, a ostatnia kolejka rozgrywek 18 marca. Poza tym łyżka to tak jakoś do Włochów pasuje, biorąc pod uwagę, że mają jedną z najlepszych kuchni świata. No bardziej dałbym im Włochom niż Szkotom na przykład. Nawija się makaron na łyżkę. Szkotom dałbym za co innego, za pewien trunek, ale to już... Ale haggis łatwiej się je łyżką niż pizzę. Beastie Boys! Body moving, we be body moving, we be body moving, a body moving, we be body moving, a body moving, body moving, body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving. Body moving. Tyle Beastie Boys, to jest bardzo dobra kapela, dobrze się prowadzi samochód przy niej, ale ostrożnie, proszę Państwa, bo wiem, że czasami może ponieść człowieka, jak słyszy takie ostre dźwięki. Miło sobie było przypomnieć ten utwór, 26 minut po godzinie 18 i jest on zapowiadany już od dobrej godziny. Rafał Jackiewicz, były mistrz Europy zawodowy w boksie. Witaj, Rafał. Witamy Cię serdecznie. I to był Rafał Jackiewicz. Rafał, co się u Ciebie dzieje, chłopie? Coś u mnie dzieje. Powoli się zbliża emerytura sportowa. W tym roku, w drugiej połowie roku kończę karierę. Nic się nie zmienia, tak mówiłem. Trzy walki na jednej gali. Boks, kickboxing, MMA. Mam już nawet piosenki do wyjścia przygotowane, także niedługo. Mam 48 wygranych w boksie. Powiedziałem, że skończę, jak będę miał 50. Jeszcze dwie wygrane. Jedna walka w K1. Jeżeli wygram, to będzie jeszcze jedna. I koniec kariery w drugiej połowie roku. Także powolutku zbliżam się do emerytury sportowej. Zanim porozmawiamy o Twoich takich planach na przyszłość, związanych z Twoją przyszłością zawodową, no to zapytam o tę ostatnią walkę w Afryce. Gdzieś Ty się bił? Gdzie to było? Afryka. Druga część, można powiedzieć, świata. Afryka, Namibia. Było ciemno, nie biegałem. Powiem szczerze, miałem jeszcze kilo nadwagi dzień przed walką i o 10 wieczorem patrzę kilogram nadwagi. Ubieram się w dresy, chcę wychodzić, pobiegać, ale tak sobie przypomniałem, gdzie jestem i zrezygnowałem. No ale co, i walki nie było? Walka była, waga była zrobiona na drugi dzień w dniu wagi. Waga była chyba, z tego co pamiętam, około godziny 14, a ja jeszcze rano w dresie w 45-stopniowym upale i w czapce biegałem. Siedziałem 3 razy w saunie i dziwna sprawa, bo saunę mieli bardziej gorącą, jak u nas jest. No tak, ale jak wyszedłeś do ringu, to rozumiem, że byłeś osłabiony po prostu. Czyli jak zwykle, nic nowego. A co śmieszniejsze, z tego osłabienia tak się zakręciłem, że niechcący trąciłem przeciwnika prawą ręką, po czym się przewrócił, był liczony. Ale potem niestety nie skończyło się to dobrze dla ciebie. Ta walka. Tak, jak zwykle. Głupoty w głowie. Wyszedłem do piosenki Makumba. Wyszedłem do piosenki Makumba, tak. Miałem dwie piosenki do wyjścia. Albo gdzieś, żeś ty bywał, Czarny Baranie, albo Makumba. No wybrałem Makumbę, bo jak sobie tak pomyślałem, Afryka, może miejscowi tubylcy nie będą wiedzieli, o co chodzi, będą tańczyli. No i tak było. Wychodziłem, tańczyli. Ja się śmiałem, oni się śmiali. Niestety na koniec walki... Ty się nie śmiałeś. Ja się nie śmiałem. Bo dostałeś... tęgi cios? To jest co śmieszne. To ja przeciwnika zafundowałem jemu knockdown. To ja walkę uważam, że wygrywałem, prowadziłem, ale niestety walkę przegrałem. Także nie mam pretensji o to, bo tak naprawdę nie zrobiłem na tyle na wyjeździe, żebym mógł wygrać walkę. Jak zwykle zresztą, kurczę, no niestety zabrakło koncentracji. Rafał, bo ty po tej walce powiedziałeś, że jesteś Januszem polskiego boksu. Tak, no niestety nadałem sobie taki tytuł, dlatego że zachowałem się jak pi, pi, pi, pi. Tak, wypikaliśmy. No niestety wygraną walkę przegrałem. Przeciwnik wcale nie był lepszy. Ja zresztą podczas walki uważałem, że walkę wygrywam. Jednak tak powiedziałem, nie mam pretensji, bo nie zrobiłem na tyle, żebym mógł tą walkę wygrać na wyjeździe. Rafał, to dla każdego sportowca jest ważny moment w życiu, kiedy przychodzi czas na to, żeby odłożyć rękawice i pomyśleć na temat przyszłości. Jak sądzisz, gdzie jest twoje miejsce? Bo pewnie nie chcesz odchodzić od sportu. Moje miejsce jest w domu, będę prał, gotował, sprzątał i liczył na 500+. Mam troje dzieci, za pierwsze dziecko z pierwszego małżeństwa bierze żona, pierwsza była, także mam tylko dwoje, ale to znowu dostaję tylko na jedno, to jeszcze jakby je trachnął jedno, to bym dostał na dwoje, no to gdzieś tam by tysiak jeszcze wpadł. A tak zupełnie serio? A tak zupełnie serio, to trachnę troje i będzie 1500. Nie, żartuję. Teraz startuję właśnie z kolegami z takim projektem od poniedziałku, można powiedzieć od jutra. Robimy zbiórkę ludzi, którzy chcą się pokazać, chcą pokazać, że nie są tylko lamusami w krawatach i w garniturach, jak to się mówi, prawda? Czyli tak zwane walki białych kołnierzyków, white coral boxing. Jest to coś, co się dzieje na świecie, jest to coś, co się dzieje w Polsce, gdzieś tam walczą, biją się po klubach. Ja jednak z moimi kolegami zrobiliśmy to w taki sposób, że ogarnęliśmy całą Polskę. 11 miast, 11 klubów chętni w danych miastach, które są na mapie właśnie na naszej stronie boxdlawszystkich.pl, są ogarnięte. W momencie, kiedy zgłaszają się chętni, trenują właśnie tam, przez 3 miesiące się przygotowują. Po 3 miesiącach robimy wewnętrzny turniej, który wyłania z kolei 3 najlepszych poszczególnych wag, czyli 3 wagi będą. Po czym 11 takich ludzi w jednej wadze spotyka się na głównej gali w Warszawie i walczą o pas czempiona White Coral Boxing. I co ważne, Rafał, dodaj, zawsze zbierane są pieniądze na cel charytatywny. Ja miałem okazję być konferansjerem podczas takiej gali w Poznaniu. Walka wieczoru to był raz Przemek Saleta z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem, raz Tiger Michalczewski i rzeczywiście za każdym razem to były sumy, wiesz, naprawdę solidne, bo każdy z bokserów namawia swoich przyjaciół, żeby jakieś pieniądze przeznaczył na cel charytatywny i jest piękna później licytacja, więc myślę, że tutaj też będziesz jakiś zysk przeznaczał na dobry cel. Proszę mnie tu nie naciągać, nie było tego w umowie. Ja nie będę ukrywał, że robię to dla siebie, biznesowo. Oczywiście, jeżeli będzie możliwość, żeby coś zlicytować, zrobić jakąś akcję charytatywną, ja jestem jak zawsze, można powiedzieć, dostępny. Jeżeli ktoś mnie poprosi o pomoc, ja tą pomoc udzielę. Ja się, nie powiem szczerze, ja się do tego nie rwę. Ja oczywiście ja nie próbuję zbawiać świata. Ja próbuję zbawić siebie i swoją sytuację. Także nie ukrywam i nie będę się deklarował, że nie wiadomo, jakie sumy będą przeznaczone. Ale będą. Być może będą. Rafał, dobrze, a powiedz mi, jakie jest zainteresowanie wśród tych białych kołnierzyków? Chcą się prać powiem w ringu? Szczerze, powiem szczerze, tak. Dlatego wyszliśmy z tą inicjatywą, dlatego, że tacy ludzie chcą walczyć. Do mnie na treningi przychodzą ludzie normalni, już to nie są takie wyczesy jak ja kiedyś, prawda, żeby tylko się lać, można powiedzieć, po głowach, tylko to są ludzie inteligentni, wyuczeni, po studiach, którzy pracują i którzy po prostu chcą sprawdzić się na ringu. Ja daję im tą możliwość poprzez właśnie przygotowanie się. W moim pakiecie dostają odżywki, dostają ubrania, dostają sprzęt i dostają możliwość przygotowania się właśnie przez 3 miesiące konkretnie do walki i mają szansę właśnie udowodnić właśnie, że nie są tylko chłopakami w garniturach. A ty widzisz czasami takie brylanty. Ja pamiętam, jak Paweł Skrzecz powiedział, że Michał Żebrowski, gdyby postawił na boks, to byłby niezłym pięściarzem. Ty widzisz wśród tych swoich podopiecznych takie brylanty, żeby sobie poradziły na zawodowych ringach, gdyby postawili na boks? Powiem szczerze tak. Dzisiaj akurat uczestniczyłem, można powiedzieć, w takim godzinnym, dwugodzinnym treningu, zabawie, gdzie chłopaki z Muscle Farm, chyba z tego co kojarzę, odżywki, właśnie jeden prawdopodobnie ze sponsorów właśnie naszego przedsięwzięcia. 3 kulturystów uczyłem boksu przez godzinę i oni później walczyli z chłopakami, którzy walczą na co dzień i trenują. Walczą amatorsko w Knockout Gym. Także niedługo to też będzie na Facebooku. Fajnie to nawet wyszło. Także tak jak powiedziałem. Są talenty. Ale musisz uważać. I powiem szczerze, że tak, po godzinie chłopaki oczywiście wiadomo, no trochę tam oberwali, tak? Ale po 3 minutowych rundach zobaczyli, jak to jest ciężko, żeby się, można powiedzieć, nauczyć się zadać cios i tego ciosu nie dostać. Ale chłopaki, którzy z nimi walczyli, powiedzieli, że też no. Tak, tak, ja wam powiem, to się zaczyna niewinnie. Była taka walka Michał Pol, naczelny przeglądu sportowego, z Tomkiem Jachimkiem, znanym kabareciarzem. Pierwsza runda to tak, wiesz, takie koguciki prawie się nie dotykali. A jak zdjęli kaski później już po walce, to naprawdę jeden i drugi był mocno poobcierany i tam ciosy były dość ostre. Także każdy z bokserów w jakimś momencie, wiesz, ulega presji, no, publiczność kibicuje i każdy chce wygrać. Jasne, że tak. Tak, a ci ludzie, którzy nigdy nie

friend left to sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes. A propos walk białych kołnierzyków, to powiem ci, że niesamowite uderzenie ma Tomek Gorazdowski. Naprawdę? Kiedyś z nim boksowałem. I Tomek nie ma niestety tej umiejętności takiego sparowania na lekko. Bo to, co mówiłem, każda walka ma swoją temperaturę i człowiek się rozkręca. A on od razu ma wysoką temperaturę, a on ma tak? wysoką temperaturę. Z tego, co wiem, słucha nas teraz, bo jest na Bali w swojej podróży po Azji. Kazał nas pozdrowić. Was. My pozdrawiamy. Ciebie, Tomku, trzymaj się. Szuka jakichś właśnie bokserskich i nie nokautuj tam autochtonów. Tak. Jest już w studiu Henryk Sytner. Witamy cię, Henryku, serdecznie. Co zapowiada temat narciarski? Zwróciłem uwagę, że kiedy zapraszasz naszych słuchaczy do uprawiania nart i podajesz informacje narciarskie, dużo mówisz o Słowacji, prawda? Mówię oczywiście, bo ja lubię te trasy w jasnej. Tak, nie tylko ty. Mnóstwo Polaków, miałem okazję sprawdzić to, bo proszę państwa, kilkanaście dni temu byłem na Słowacji. Oto nasza reprezentacja artystów polskich zagrała mecz siódemek z taką odpowiednikiem na Słowacji. Ten rap nazywa się Mufuza. I wyobraźcie sobie państwo, nasi zagrali świetny mecz, wygrywając 6-4, a był tylko jeden profi w składzie, co jest dozwolone, Piotrek Świerczewski. Tymczasem w składzie Słowaków było kilku byłych piłkarzy, a jednak musieli uznać wyższość naszego rapu. W programie nie zabrakło nart. Mieszkaliśmy właśnie w Jasnej u podnóża Hopoku. Byłem pod wrażeniem tego, że ta góra jest tak w tej chwili świetnie dla narciarzy przygotowana. Nas, Polaków, traktują rewelacyjnie. Wszystkie Północne komunikaty stoki, tak? po polsku, ale wiesz, też to jest charakterystyczne. Angielski jest trzecim językiem. Najpierw jest po słowacku, później po polsku. A polski język jest wszędzie, naprawdę. Proszę państwa, Hopok to jest taka perła w koronie Tatra Mountain Resort. To firma zarządzająca ośrodkami narciarskimi na Słowacji. Udało mi się porozmawiać z szefem marketingu tej firmy, Jurajem Chowaniakiem. Hopok Jasna jest największą areną na Słowacji. Udało nam się w ostatnich latach postawić z jednej i z drugiej strony kolejki, które połączyli obie strony. Tym czasem można już spokojnie jeździć w jeden dzień na jednej, na drugiej stronie Hopoku. Mamy przepustowość około 30 tysięcy osób na godzinę, co się liczy około, można tutaj jeździć właśnie 10 tysięcy osób. Rekordowo teraz na Sylwestra mieliśmy 11,5 tysiąca narciarzy indywidualnych, którzy jeździli w jeden dzień. Bardzo duża arena, gdzie 49 kilometrów tras narciarskich. Góra jest dość wymagająca, bo jest sporo tras czerwonych, czarnych, też kilka niebieskich, ale generalnie ci, którzy się decydują tutaj spędzić czas, no muszą się liczyć z tym, że powinni dobrze jeździć na nartach. Mamy tutaj dobre trasy, strome trasy, ale Jasna jest przygotowana bardzo dobrze też dla początkujących narciarzy. Większość tych tras jest niebieskich i takich lekszych czerwonych. No, jesteśmy ośrodek, gdzie uczą się ludzie na nartach, ale także można pojeździć wspaniale jednak na stromych trasach. Zbudowaliście bardzo dobrą infrastrukturę, jest gdzie mieszkać i co ważne jest jak spędzać czas po nartach, bo Tatralandia to jest kolejny słowacki skarb. Tak, wiemy, że Jasna musi się rozwijać także w bazie zakwaterowania. Dostosujemy całą tę bazę do tego klienta, który tu przychodzi. Znajdują się tutaj dobre czworogwiazdkowe hotele, pensjonaty, także kwatery tutaj poniżej w dolinie. Ale co jest ważne, jest, że dobudujemy jeszcze tą bazę. Już tego lata będzie otwarty nowy hotel Posta. W wizji pięcioletniej mamy następny hotel, który będzie tutaj znajdować się zaraz w centrum Jasna. Rozwijamy także bazy zakwaterowania na takie szalety, domki, które luksusowe domki, które są wprost na nartostradzie. No i wiemy, że te usługi oprócz jazdy na nartach są bardzo ważne. Mi kilka lat temu zbudowaliśmy bardzo duży music club zaraz na stoku, Happy End. I to jest taki ważny punkt, że to nocne życie jest już na tym prawdziwym światowym poziomie. My Polacy możemy wam pozazdrościć, bo rzeczywiście stworzyliście tutaj świetne miejsce narciarskie, ale jest szansa, że nam pomożecie. Słyszałem, że Tatra Mountain Resort będzie inwestować w Szczyrku. Tak, Tatry Mountain Resort jest spółką, która inwestuje nie tylko w Jasnej i na Liptowie, gdzie mamy jeszcze akwaparki. No i teraz szykujemy się zrobić bardzo mocny krok w Polsce. i rozwijamy ośrodek narciarski, Ścirkowski Ośrodek Narciarski, gdzie właśnie od Małego Skrzycznego przez okolicy Cirna, Solisko, Hala Skrzycięcka, ten ośrodek idziemy kompletnie przebudować. Przebudować tak, że te nartostrady są tam wspaniale, ale wiemy, że nie ma zaśnieżania, że te stare wyciągi zamienić za porządne kolejki linowe. I zrobić solidne naśnieżanie, prawda? Bo jednak warunki śniegowe w Beskidach nie są tak dobre jak tu w Tatrach. Cały projekt rozpoczyna się od infrastruktury i inwestycji do zaśnieżania. Co jest ważne, że ta przepustowość i ta jakość tego transportu w tym ośrodku będzie mocno, mocno zmieniona. Już tego roku chcemy zainwestować i postawić 3 kolejki linowe, 2 krzesła i jedna gondola, która będzie służyć także na letni ruch turystyczny i wywozić gości, rodzinki do pięknych miejsc. Proszę bardzo, zatem Szczyrk będzie zmodernizowany przez Słowaków, a to był Juraj Chowaniak, który jest szefem marketingu Tatra Mountain Resort. Zwrócili Państwo uwagę, jak ładnie mówi po polsku, co ważne. Henryk, ale teraz spójrzmy na to, bo lada moment rozpoczną się Alpejskie Mistrzostwa Świata. Wchodzimy zatem w wyczyn. To nie jest taka zwykła impreza jak zawody Pucharu Świata. No nie jest taka, ale oczywiście wszyscy traktują ją jako najważniejszą dla Alpejczyków imprezę sezonu. Mistrzostwa Świata w St. Moritz to kolejne mistrzostwa w tym szwajcarskim kurorcie. Ja byłem na poprzednich mistrzostwach w St. Moritz, jak to u Szwajcarów, perfekcyjnie zorganizowane. Myślę, że te będą podobnie wyglądać. Zawody są okazją również do przyjrzenia się, jak wygląda trening Alpejczyków nie tylko przed samymi zawodami. Może coś na ten temat powiedzieć Marcin Szafrański, były reprezentant Polski w narciarstwie alpejskim, olimpijczyk. Zapytałem, w jakim okresie zawodnicy najmocniej trenują. Można by powiedzieć odwrotnie, kiedy Alpejczycy nie trenują, no bo trenują praktycznie przez cały rok, może mają 3-4, 5 tygodni wolnego po sezonie, żeby się zregenerować, ale jeśli ze zdrowiem wszystko jest w porządku, to ponad 300 dni w roku są na walizkach, przemieszczając się w różne miejsca, tam gdzie warunki pozwalają na najlepszy trening. A więc przez lato siedzą, bądź to w Nowej Zelandii, to bardziej slalomiści, bądź w Ameryce Południowej, w Chile, w Argentynie siedzą zjazdowcy i tam robią duże objętości, my to mówimy, czyli bardzo dużo jeżdżą na nartach, robiąc kilometry. Ale potem również jest przy tym trening ogólnorozwojowy? Tak, a później od grudnia tak naprawdę ci najlepsi, to może śmiesznie zabrzmi, ale bardzo mało jeżdżą na nartach. Taki dobry slalomista, powiedzmy Marcel Hirscher, on wychodzi na stok i zjeżdża 2, może 3 razy, a potem ląduje na siłowni i po południu wykonuje 1 lub 2 treningi podtrzymujące kondycję fizyczną. Tak naprawdę nie ma co przy technice grzebać, tylko trzeba cały czas mieć ciało przygotowane do obciążeń, jakim jest poddawane. A więc im bliżej sezonu i w samym sezonie zawodnicy jeżdżą bardzo mało. Nie mają czasu. I tak naprawdę nie ma takiej potrzeby, żeby dużo jeździli, bo dużo to jeżdżą w czerwcu, lipcu, sierpniu, a potem coraz mniej, coraz więcej czasu na siłowni. A czy ten trening siłowy bardziej potrzebny jest zjazdowcom, gdzie potrzebna jest większa wytrzymałość, silne nogi? Co widać po ich budowie często, że to są atleci. Narciarz musi mieć bardzo silne mięśnie szkieletowe, czyli mięśnie brzucha, skośne brzucha, mięśnie grzbietu, pośladkowe, nogi, wszystko od kolan do ramion, do góry, to wszystko musi być harmonijnie przygotowane. Fizjoterapeuci pilnują, żeby harmonia w sylwetce zawodnika była zachowana i każdy ma przygotowany trening indywidualnie. Oczywiście, że troszkę inaczej trenują zjazdowcy niż slalomiści, ale tak naprawdę chodzi bardziej o to, że każdy z nas jest inny i każdy musi mieć inny trening, żeby osiągnąć jak najlepszy później rezultat. No właśnie, czekamy na St. Moritz, na wielkie narciarskie emocje. Oby także z jakimiś minimalnymi, choć polskimi akcentami, co? No, o, to może zawsze być chcemy. Chcemy przede wszystkim, żeby może w slalomie, bo w zjeździe to raczej nie mamy szans, no wiem, a mamy tradycję slalomową, więc może. Oby. Bardzo dziękujemy. Henryk Sytner. Teraz, proszę Państwa, przed nami Ligi Europejskie. To już za moment. Wcześniej Amy MacDonald. Never gonna cast my anchor out, I'm a free spirit. here far too long. I got to keep on moving on. Nothing faces, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on. I właśnie zakończyło się spotkanie w Leicester. Mistrzowie Anglii ciągle aktualni przegrali z Manchesterem United aż 0-3. A po co poza tym w Premier League? Posłuchajmy. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Digs in. Premier League debiutuje Kamil Grosicki, no i jest to debiut do pozazdroszczenia. Zwycięstwo nad Liverpoolem, którego styczniowy koszmar właśnie rozprzestrzenia się na luty. A nasz rodak... brał udział przy pierwszym golu, to on przeprowadził szarżę zdobywając rzut rożny i to on z niego dośrodkował, zapoczątkowując serię zdarzeń z zakończoną golem. Jasny punkt w debiucie, to wyrok portalu goal.com. Robił wrażenie podczas szybkich kontr swojej drużyny, czytamy w analizie. Fantastyczny rezultat, bardzo dobry występ zespołowy, przede wszystkim pochwała dla naszych kibiców. Teraz się cieszę, ale na dłuższą metę chcę utrzymać kluby w Premier League. To jest nasz cel na ten sezon. Marco Silva to trener Hull, w rozmowie z BBC ma rękę do zespołu, w 4 spotkaniach 7 punktów, jego poprzednicy by tyle zdobyć potrzebowali 18 meczów. Po raz pierwszy w sezonie Hull ma czyste konto bramkowe. Game over for Wenger. Dla Wengera gra skończona, to tytuł z Mirror on Sunday. Arsenal przegrał właśnie z Chelsea 1-3. Arsene Wenger, jak pisze Guardian, przeżywa swój dzień świstaka. Powtórka z zawiedzionych marzeń o tytule. Na The Emirates tak jest w kółko i w kółko, sezon po sezonie. Dopiero luty, ale wygląda na to, że koronę dla niebieskich można już szykować. Uważam, że Arsenal to jedna z 6 drużyn, które na początku sezonu grały o mistrza. Takie zwycięstwo, które zostawia ich o 12 punktów w tyle za nami, jest bardzo istotne. Trener Conte zadowolony, a dodajmy, że Artur Boruc miewał lepsze dni. Golkiper Bournemouth wypuścił aż 6 bramek w meczu z Evertonem, który skończył się wynikiem 3-6. 4 gole zdobył Belg Romelu Lukaku. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A dzisiaj grano jeszcze przy Etihad. Manchester City pokonał 2-1 Swansea. Robert Lewandowski dziś, proszę Państwa, błyszczał na skoczni w Oberstdorfie. Tak, tak, przyjechałby pogadać z naszymi skoczkami. Wczoraj strzelił gola. Bundesliga. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W 19. kolejce piłkarskiej Bundesligi sporą niespodziankę sprawili zawodnicy Schalke Gelsenkirchen. Zespół z Zagłębia Rury, który dość słabo radzi sobie w tym sezonie, nieoczekiwanie zremisował 1-1 z liderem tabeli Bayernem Monachium. Początkowo nic nie wskazywało na to, że drużyny podzielą się punktami. Już w 9. minucie Bayern wyszedł na prowadzenie po sprytnym strzale Roberta Lewandowskiego, ale już 4 minuty później Schalke wyrównało i dowiozło remis do ostatniego gwizdka. Dla Lewandowskiego był to 15. gol w tym sezonie. 19. kolejka przyniosła też niezwykle ciekawie zapowiadające się spotkanie Borussii Dortmund z rewelacją tego sezonu, czyli drużyną RB Lipsk. Górą okazali się piłkarze z Dortmundu, którzy wygrali 1-0 po bramce Pierre-Emerika Aubameyanga. Strzelec gola mówił po meczu, że jego drużyna zamierza strącić Lipsk z drugiego miejsca w tabeli. Na razie Borussia traci do Lipska 8 punktów. Cały mecz w barwach Dortmundu rozegrał Łukasz Piszczek. Spotkanie na ławce rezerwowych Wolfsburga przesiedział za to Jakub Błaszczykowski. Jego Wilki przegrały 0-1 z FC Köln, w którego barwach wystąpił Paweł Olkowski. Polak spędził na boisku cały mecz, zobaczył przy tym żółtą kartkę. W pozostałych meczach 19. kolejki Hamburger SV pokonał Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach wygrała z Freiburgiem, Hoffenheim pokonało Mainz, z kolei Hertha wygrała z Ingolstadt. Z Berlina dla trzeciej strony medalu Wojciech Szymański. Dzisiaj dwa mecze w Bundeslidze. Zacięte spotkanie w Augsburgu, wygrane przez gospodarzy z Werderem Brema 3-2, a trwa mecz Eintrachtu z Darmstadtem na razie 0-0. A co w La Liga? Na przykład wysoka wygrana Barcelony z Atletikiem Bilbao. Po raz pierwszy realnie mógł rozegrać meczu w tym sezonie w grudniu, kiedy pojechał do Japonii na finał klubowych Mistrzostw Świata. Drugi mecz z Vigo powinien zostać rozegrany wieczorem, ale huraganowe wiatry, które od środy wieją w Galicji, uszkodziły trybunę i pokrywę stadionu. W obawie o bezpieczeństwo piłkarzy spotkanie odwołano. A dzięki temu można odnieść wrażenie, że Barsa niebezpiecznie depcze Realowi po piętach. Drużyna Luisa Enrique pokonała na Camp Nou Athletic Bilbao 3-0. Tym razem niewystarczająco skuteczny był Gorka Iraisos, 36-letni bramkarz, o którym Baskowie mówią, że ma ręce do nieba. Nie udało mu się zablokować strzałów Messiego, Aleixa Vidala i Paco Alcacera, byłego napastnika Walencji, za którego latem Barsa zapłaciła 30 milionów euro i który dotychczas większość czasu spędził na ławce rezerwowych. Po meczu piłkarzy pochwalił trener drużyny. Po pierwsze zdobyliśmy 3 punkty, po drugie mecz udowodnił, że możemy liczyć na dobrą grę wszystkich zawodników. Wszyscy, którzy grali, stanęli na wysokości zadania. A po trzecie oznacza to, że od czasu do czasu możemy odciążyć piłkarzy, którzy najczęściej grają, mówił Luis Enrique. Trzecia w tabeli Sevilla bezbramkowo zremisowała u siebie z piątym Villarrealem. Teraz od Realu dzielą drużynę z Andaluzji 3 punkty. Wielkim zaskoczeniem 21. kolejki rozgrywek była porażka Walencji. Zespół przegrał u siebie z Eibarem 4-0. Baskijska drużyna awansowała do pierwszej ligi 2 lata temu i w tym sezonie jest na 7. miejscu. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. A we Włoszech ważna informacja z naszego punktu widzenia. Milan przegrał na San Siro z Sampdorią 0-1. 90 minut w barwach Sampdorii rozegrali i Bartosz Bereszyński, i Karol Linety. Dziś super atrakcyjne spotkanie Juventusu z Interem od godziny 20.45. A wczoraj Bolonia aż 1-7 przegrała z Napoli. 2 asysty Piotra Zielińskiego i Arkadiusz Milik na ławce rezerwowych. I tak oto kończymy trzecią stronę medalu. Przypomnijmy, ci z Państwa, którzy czekali dziś na skoki, przeżyli tylko jedną serię, ponieważ druga nie odbyła się na Wielkiej Mamuciej Skoczni w Oberstdorfie z powodu wiatru. Dziś zawody wygrał Stefan Kraft, ale nasi bardzo przyzwoicie. Maciek Kot 6, Piotr Grzeła 8, Kamil Stoch 9. I Kamil Stoch ciągle liderem klasyfikacji generalnej z dużą przewagą. I na skoczni pojawił się dzisiaj Robert Lewandowski, wzbudzając ogromne zainteresowanie światowych mediów. Ale na progu nie usiadł. Ale był u góry. To prawda. Przyznasz. I tam rozmawiał z naszymi. Kończymy. Kończymy. Agnieszka Łukasiewicz, Ela Różycka, Monika Sułkowska oraz Krzysztof Łoniewski i Michał Olszański. Dziękujemy Państwu. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Czy wiesz, co jest najlepsze dla Twojej rodziny? Po pierwsze, musi być dobry z natury. Po drugie, musi pochodzić ze sprawdzonych źródeł. Po trzecie, musi dojrzewać powoli, w swoim tempie. I po stokroć, musi być pyszne. A od jutra w Lidlu Bio syrop klonowy 250 ml za 12,99, 12,99. I bio ser żółty Wizentaler w plastrach 200 gramów tylko 4,99, 4,99. Bo w Lidlu zawsze znajdziesz to, co najlepsze dla twojej rodziny. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę będzie godzina 19. Przed wiadomościami informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do Radio Nawigatora. Zimowe warunki panują na naszych drogach. Kierowcy muszą bardzo, bardzo uważać. Dzień dobry, jadę drogą krajową numer 8 S8 w stronę Warszawy. Od węzła Złoczew dramatyczne warunki. Lód, kilka samochodów uderzyło w barierę. Możliwa prędkość jazdy to maksymalnie 30 na godzinę. W województwie lubuskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 24, 35 km, odcinek Skwierzyna-Poznań, miejscowość Wierzbno. Zderzyło się aż 5 samochodów osobowych. Droga jest zablokowana. Ruchem na miejscu kieruje policja. Utrudnienie może potrwać nawet do 3 godzin. I jeszcze województwo kujawsko-pomorskie. Tam mamy utrudnienie na 10. Odcinek Toruń-Lipno. Z powodu awarii pojazdu rolniczego ruch odbywa się wahadłowo. To utrudnienie jeszcze może...